أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد على الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس hazretlerine ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Bizleri tekrar bu mübarek aya kavuşturdu elhamdülillah. Şu gece Recep-i Şerif'e dahil olduk. Geçirdiğimiz gün Recep-i Şerif'in günü değildi. Yarınki gün Recep-i Şerif'in günüdür. Yarınki cuma günü birinci günüdür. Biliyorsunuz İslamiyet'te geceler günlerden evveldir. Onun için bu gece ilk gecedir. Yarın da ilk gün olacaktır. İnşaallahu Rahman. Şimdi dahil bulunduğumuz mübarek ay ve şu mübarek Leyletur Regaib, Regaib gecesi hakkındaki ayet celleyi ve hadis-i şerifleri, rivayetleri, bu mübarek ayın orucunun faziletleri ve şair kıymetleri hakkında inşallah Rahman, çok uzatmam inşallah, bir konuşma yapalım. Evliyaullah'tan birisi, Ruhul Beyan'da rastladım, bir gece teheccüd namazına kalktı. Çok soğuk. Abdest aldı, namaz kıldı, gözünden yaş geldi. Yani soğuktan insanın gözü bazı sulanır. O arada Rabbimiz tarafından ona şöyle nida geldi. İlham, hatif sesleniyor. Yani manevi bir seslenici, sahibi gözükmüyor. Bu kadar insanları uyuttuk. اَنَمْنَاهُمْ وَاَقَمْنَاكَ فَلِذَا تَبْكِي عَلَيْنَا Bu kadar milleti uyuttuk. Gece namazına, teheccüd namazına kaldırmadık, huzurumuza kabul etmedik. Seni uyandırdık, huzurumuza kabul ettik. Namaza kabul ettik seni, teheccüd namazına kavuşturduk seni. Onun için mi ağlıyorsun? O günden sonra da çok istiğfar etti, ağladı, sızladı. Yani gayri ihtiyari, elinden gelmeksizin, bir gözünden gelen damladan bile Rabbimiz, niye zorlanıyorsun? Bu kadar millet uyuyor, sıcak yatağında onları biz bu yolumuzdan, huzurumuzdan mahrum etmişiz. Seni ise kaldırmışız, feyzi bereketimize nail etmişiz, sen onun için mi ağlıyorsun? Şimdi düşünün, sıkışsak, donsak, yansak bu yolda. Rabbimiz ne buyuruyor? Bu kadar insanları bu yola getirmedik, bu cemiyete, bu cemaate kavuşturmadık, nasip etmedik. Size nasip ettik, onun için mi zorlanıyorsunuz? Bize de böyle buyurulur ha. Onun için hiç darlanmak, zerre kadar bir sıkılma eseri Rabbimiz üzerimizde ve içimizde görmesin. Çünkü o kalbimizi de bilendir. İç alemimizi de görendir. Ondan bir şey kaçmaz. Onun için içimize bir sıkıntı gelirse hemen istiğfar edelim. o içkicilerin, kumarcıların, o esrarkeşlerin, efendim, sabahlara kadar o pis kokulu yerlerde uykusuz, yorgun, argın, efendim, hiç çıkmak istemeden durmalarını düşünün. Bir de bizim şu cennet bahçesindeki halimizi düşünün. Onlar orada sabahlara kadar hiç darlanmadan duruyorlar da biz Allah'ımızın cennet bahçesinde nasıl darlanırız? Rabbimizden ümidimiz budur. Şu mübarek gecede azat olacağız inşallah. Onun için kıymetini bilelim. Erbabı takdirden olalım. Nimete şükredelim. Ziyadesini talep edelim. Dua ederken bile bakın büyüklerden birisi dua yaparken soğuk bir gecede elinin birisini böyle çıkartmış cübbesinden, öbürü cübbenin içine böyle sokuşturmuş. Yani soğuktan üşümüş bir eli. Birini çıkarabilmiş, öbürünü gizlemiş. O arada kendinden bir geçmiş, Rabbimiz ona iki elini göstermiş. Bir eli nur, bir eli karanlık. O şeyle, korkuyla, telaşla ayılmış. Aman ya Rabbi, bu ne haldir? Düşününce ona şöyle nida edilmiş. Bize uzattığın elini nur doldurdu. O üşüyorsun diye içine soktuğun elini mahrum etti. İnsan yani Rabbisine yalvarırken, Rabbisinden bir şey isterken bu yollarda canını acımamalı. Büyükler canlarını verdiler, mallarını, her şeylerini verdiler. Biz henüz daha bir şey yapmış değiliz. Çok aciziz. Rabbimizden cennet istemeye yüzümüz yok. Ama fazl-ı kereminden ümitliyiz inşallah. Onun için bu gecelerin, bu mübarek ayın kıymetini bilelim. Bu hususta Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor, haram aylar hakkında bu ayet celle bize büyük bir ışık tutuyor. Estağfirullah. İnne iddeteşşuhur, şüphesiz ayların sayısı indallah, Allah-u Teala indinde ne kadardır? İsna aşara şehra, 12 aydır. Fî kitâbillâh, Allah'ın kitabında böyle yazılır. Hangisidir o? Levh-i mahfuz. 7 kat göklerin üstünde Rabbimizin bir levhası var. 7 kat göklerden, yerlerden büyük. Her şeyi orada yazmıştır. Ve lâ rabbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübin. Yaş kuru ne varsa hepsi o. Her şeyi beyan eden kitaptadır. Yani levh-i mahfuzdadır. Ve külle şeyin ahsaynâ fî imâmin mübin. Her şeyi biz imâm-ı mübinde zapt ettik. Levh-i mahfuzda yazdık Mevla. Hepimizin ne yaptığı, ne yapacağı, ne yiyeceği, ne içeceği, ne diyeceği, nerede öleceği, nereye gömüleceği, nerede çürüyeceği, zerrelerine kadar levh-i mahfuzda yazılır. Ve indenâ kitâbun hafîz. Bizim yanımızda her şeyi muhafaza etmiş bir kitap var Mevla buyuruyor. Ümmül kitaptır o. Bütün kitapların aslıdır. 104 kitap onda yazılır. Kur'an'ın da aslı ondadır. Ve innehu fî ümmil kitâbi ledeynâ le'aliyyün hakîm. Çok ayet var levh-i mahfuz hakkında. Levh-i mahfuzda Rabbimiz buyuruyor, ben ayların sayısını 12 olarak yazdım. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri, yerleri yarattığım günden beri bu şaşmaz bir hesaptır. Bu ne düzendir arkadaşlar? Gökteki ayların ufalmaları, bir eriyip gitmeleri, sonra yeni bir ayın zuhur etmesi, onun dolunması, 13, 14, 15'inde toz toparlak olması, sonra tekrar eriyip gitmesi, her ay gözümüzün önünde, başımızın üstünde cereyan etmektedir. Bunu doğduran, dolduran, eriten, bitiren, yeni ayı getiren kimdir? Hangi kudrettir? 13 olmuyor, 11 olmuyor, 27 olmuyor, 31 olmuyor. En az 28 oluyor. Gökteki ay 29, 30. Bunlar gökteki aya göre hesap etmezler. Gökteki ay dolunur, 13, 14 olur. Bunlar da İkisi olur, biri olur, geriden giderler. Bunların hiçbirine haberi yok. Güneşe göre bir şeyler hesap ediyorlar. Bizim Ramazan-ı Şerifimiz, orucumuz, haccımız, zekatımız, efendim, kadınların iddetleri, talak iddetleri, vefat iddetleri, hayz nifas adetleri vesaire bütün halleri gökteki aya göredir. Din-i mübin İslam gökteki aya göre hesap itibar ediyor. 12 ay. Minha, bu 12 aydan Erbatün, 4 tane var ki hurum, haram aylardır. Haram demek yasak demek. Yani o aylarda harp yasak, adam öldürmek yasak, kan dökmek yasak, Babanın katilini görsen dokunamazsın. Rabbimiz onları haram etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta Buhari Şerif'te şöyle bir hadis-i şerif rivayet etmişler. Ela inne zamane kad istadara hayatihi. Yevme halakallahu semavati vel ard. Es-senetu 12 şehran. Minha arba'atun hurum. Selâsün mütevâliyâtün ve vâhidun ferdun. Zülkâdeti ve zülhicceti vel muharramı. Ve racab-ı mutallezi. Ey ümmetim! Gözünüzü açın. Zaman, Allah-u Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri aynı şeklinde dönüp dolaşıyor. Hiç santim saniye şaşmıyor, ileri geri yapmıyor. Sene aynı, aylar 12, devam ediyor. Düşünün. Binlerce sene bu, binlerce sene. Bu ay, bu yıldızlar, bu güneş, yörüngelerinden, yüzükleri yerlerinden bir santim oynasalar, ileri geri yapsalar, şimdi ne sene ne ay bir şey kalmazdı. Hepsini şaşırırdık. Bir santim saniye oynasalar, 100 senede, 1000 senede gün gece birbirine karışır. Gemi rotar yapıyor, uçak rotar yapıyor, tren rotar yapıyor, her şeyi tehir yapıyor. Bu ay, bu güneş, bu yıldızlar, bu gece, bu gün zerre kadar ileri geri yapmıyor. Günler, geceler uzalıyor, kısalıyor, ileri geri yapıyor. Rabbimizin emriyle her sene aynı, buyurulduğu kadar. Fazla yok. Geçen sene, bugün, bu sabah, güneş nereden doğduysa, bu sene, bugün, bu sabah aynı yerden doğuyor. 365 tane doğduğu yer var, 365 tane battığı yer var. Geçen sene bugün bu akşam nereden battıysa bu sene bugün bu gece bu, aynı yerden battı. Hiç ileri geri yok. Zerre kadar ileri geri yapsa birkaç senede tamamen bu gece gün şaşar arkadaşlar. Rabbimiz geceyi gündüze girdiriyor, gündüzü geceye girdiriyor. Şimdi epey bir duraklama devrindedir. Önümüzde tekrar günler uzamaya başlayacak, geceler kısalmaya başlayacak. Günler ile gece arasında 9 saat oynuyor bizim bu memleketlerimizde. 9 saat fark ediyor. Şimdi geceler 9 saat kadar günlerden uzun. Gidecek, gidecek, geceyi gündüze soka soka soka, gündüzü geceden 9 saat uzun edecek ta yazın. Her şey hesab ile. Rabbimiz buyuruyor. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Güneş de hesapladır, ay da hesapladır, yıldızlar da hesapladır. Hiçbir şey hesapsız değildir Allah buyuruyor. Bunlar tabiat olayı değildir. Bunlar rastlantı değildir. Bu kafirler nasıl bu kadar büyük hadiseleri görüyorlar da bunlar kendi kendine oldu diyorlar. Bir dehri var idi. Dehri demek bütün alemleri tabiata bağlı. Kendi kendine olmuştu diyen adam. Harun Reşit'le mücadele etti. Harun Reşit onunla uğraşamadı. Dedi ki benim müçtehidim vardır İmam Ebu Yusuf Hazretleri için. Seni onunla uğraştırayım dedi. Ne vakit geleyim onlarla görüşürüz, şu gün şu saatte buluşursun, peki. Bu dehri geldi tabiatçı adam, bekle bekle İmam Ebu Yusuf gelmez. Gelmez gelmez, Harun Reşit de çok üzüldü dedi, bu niye böyle rotar yaptı, saatini geciktirdi, beni bu herife mahcup edecek. Derken çıka geldi pür telaş, selamun aleyküm aleyküm selam, ya nerede kaldın bu adam, seni bekliyoruz. Sorma dedi, ne oldu? Bağdat'ta ırmağın karşı tarafındaydım dedi. Bu tarafa geçmem için bir kayık lazım oldu. Bekle bekle kayık gelmez. Sana da söz verdim. Telaş ediyorum o yana bu yana bir şey yok. Bir de baktım ki dedi. Akıntı bir takım şeyleri, kütükleri yuvarlamış getiriyor. Bazı kere ırmak kütük yuvarlar böyle. Getiriyor onları. Tam o tahtalar, kütükler geldiler benim önüme kadar. O arada birbirine eklendiler, çakıldılar, yapıldılar, takıldılar, takıştılar. Ben de üzerine bindim, karşıya geçtim. Deyince o dehri, o tabiatçı adam dedi ki bir kahkaha attı. Bununla mı beni dedi uğraştıracaksın dedi ya. E niye? Şu harife baksana ya. Irmağın kenarına dururken 2-3 tahta gelmiş, birbirine eklenmiş, binmiş gelmiş. Bunu söyleyen adamla uğraşılır mı? Ya dedi İmam Ebu Yusuf. İki tahta dedi ırmak getiriyor da onlar birbirine eklenemiyor. Ben ona binip gelemiyorum da. Bu kadar gökler yerler kendi kendine hep yürüyor dedi. Deyince herif mahcup oldu, rezil oldu, suslu kaldı. Ona 40 tane ayet okusam böyle tesir etmez. Bir lafla onu mat etti. Hiç görülmüş mü arkadaşlar? Kendi kendine bir şey olsun. Rabbimiz idare etmedikten sonra işte buyuruyor. Bu işlerin sahibi benim. Bunları ben yarattım, ben yönetiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gökleri yerleri yarattığı günden beri Rabbimiz seneyi 12 ay olarak hazır etti. Bunlardan 4'ü haram aylardı. 3'ü peş peşedir. Biri tektir. Peş peşe olanlar hangiler? Zülkade, Zülhicce, bu ikisi hicri senemizin son 2 aydır. Bir de Muharrem-i Şerif hicri yılbaşımızdır. İnşallah onu da kutlarız. Bunların inadına, bunların aksine Rabbim bizi ona kavuşturur, onu da ihya ederiz inşallah Muharrem-i Şerif. Üçü peş peşedir. Bir tanesi tektir, o hangisidir? Cemaziyel-Ahir ile Şaban-ı Şerif arasındaki Kureyş kabilesinin Recebi. Niye Cemaziyel-Ahir ile Şaban-ı Şerif arasında dedi? Arasında olduğunu tam yerini gösterdi. Çünkü kafirlerde bir adet vardı, müşriklerde o zaman. Evvelki dinden kalma bu ayların haramlığına riayet ederlerdi. Fakat işlerine gelmedi mi ileri geri yaptırırlardı. Mesela toplaşırlardı, bir kabilenin reisi kalkardı derdi ki Recep'in haramlığını Şaban'a erteleyelim. Recep'te harp yapalım, iş yapalım, yani yasak olan şeyleri yapalım. Şaban'ı onun yerine şey yapalım. Tamam derlerdi, sen çok doğru söyledin. Hepsi kabul ederlerdi. Haram ayları 4 olarak muhafaza ederlerdi fakat tam o buyurulan ayları muhafaza etmezlerdi. Oynatarak senede 4 ay hangisi rast gelirse, işlerine gelirse o aya döndürürlerdi haramlığı. Onun için Efendimiz buyurdu, Cemaziyel-Ahir ile Şaban-ı Şerif arasındaki Recep. Yani yerini noktaladı, vurguladı, kimse bunu ileri geri yaptırmasın diyerek. اِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Rabbimiz buyuruyor, ayların hürmetini, haramlığını birbirine aktarmak, tehir yapmak aşırı gavurluktur. Gavurluğun da katmerlisidir Mevla buyuruyor. Hangi ay dedimse ona riayet edeceksiniz. Onun hürmeti o aydır. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor, oruç, şeye çattı ya, yaza çattı, çok da uzun güne çattı, ne yapalım, bir ay borcumuz var. Onu kışın hem kısa gün hem soğuk güne tehir edelim. Peki, bunun için meclis toplantısı değiştirebilir mi ya? Değiştiremez ama kafirler öyle yapardılar işte. Şimdikilerin de yani elinden gelse işlerini yapacaklar ama Rabbimiz bu dini muhafazayı karar verdi, söz verdi de yaptırmıyor bunlara. Şimdi, bu Recep-i Şerif bu 4 tane haram ayın da en kıymetlisidir. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri 12 ay içinden kendisine hangisini seçti? Bak, Ramazan-ı Şerif'i seçti. Seçti. Kime seçti? Ümmete seçti. Şaban-ı Şerif'i Habibine seçti. Recep-i Şerif'i kendine seçti. Bu bakımdan Recep-i Şerif'in çok büyük özelliği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, Recep-i Şehrullah. Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Buraya dikkat edin. Bütün aylar Allah'ın değil mi? Evet. Ama ne buyuruyor? Recep'i kendime seçtim. Bütün kullar Allah'ın değil mi? Ama ne buyuruyor? Muhammed Mustafa'mı kendime seçtim. Bütün camiler Allah'ın değil mi? Ama ne buyuruyor? Kabe'yi kendime seçtim. Mescid-i Haram. Rabbimiz istediğini yaratır, istediğini seçer. Estağfirullah. Ve Rabbuke yehluku ma yeşâ'u ve yehtâr. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Habibim, senin Rabbin dilediğini yaradır, istediğini seçer. Kulların seçme hakkı yoktur, ancak Allah'ın seçme hakkı vardır. Ben seçebilirim Mevla buyuruyor. İşte size din olarak İslam'ı seçtim. Kitap olarak Kur'an'ı seçtim. Peygamber olarak Muhammed Mustafa'mı seçtim. Şeriat, kanun olarak şeriat nizamını seçtim. Yol olarak sünnet seniyeyi seçtim. Ay olarak da Recep-i Şerif'i seçtim. Kendime ayırdım. Ben yaptığımdan mesul değilim. Kimse bana soramaz. Elbet hikmetleri vardır fakat hikmetinden sual olmaz. Tam inceliğine kimse vakıf olmaz. Rabbimiz gaybına sırrına kimseyi muttali kılmaz. Ancak seçtiği peygamberlerine bildirir. Onlar da bize haber verirler elhamdülillah, meseleleri duyururlar. Dahası araştırılmaz. Niye efendim bu özel bir ay seçiliyor da tavsiye ediliyor, bazı günler seçiliyor, bazı geceler? Bu sorulmaz arkadaşlar. Rabbimiz bazı mekanlara, bazı zamanlara, bazı kullara, bazı saatlere hususiyetler vermiştir. Kabe-i Muazzama'ya öyle bir husret vermiş ki orada kıldığın bir namaz burada kıldığın 100.000 namazdan üstün. Şimdi burada 100.000 tane yatsı namazı kılsan Kabe'de bir yatsı buradaki 100.000'den üstün. Özellik vermiş. Efendimizin Mescid-i Nebevisi Salatun fi mescidi hâdâ hayrun min elfi salatin fî mâ sivâ illel mescidel harâm. Benim mescidimde kıldığınız bir namaz diğer mescidlerinde kıldığınız 1000 namazdan üstündür. Bir rivayet 10.000, bir rivayet 1000. Mescid-i Haram müstesna, Kabe 100.000, o fazla. Kudüs-ü Şerif'te kılınan 500 namaz. 500 namazdan üstün. Bir rivayet İbn-i Mace'de geçiyor, 50.000 namaz. Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Nebevi'de de 50.000 rivayeti geçiyor bir rivayet. Buralara özellikler vermiş. Kim ne diyebilir? Cuma gününde bir saat gizlemiş, o gizli bir andır, o anda kim ne dua ederse, illa ne isterse veririm diyor. Mutlaka. O saate özellik vermiş, onu gizlemiş. Meleklerden kimini seçmiş, meleklerin peygamber etmiş, kulların içinden kimini seçmiş, kulların peygamber etmiş, dostlarını seçmiş. Seçme hakkı Allah'ımıza aittir. Bunda kimse itiraz etmesin, Rabbimiz işitendir, görendir. Kim layık, neye layıksa onu ona verendir. Tane. Estağfirullah. Allahu yasdafi minel melâiketi rüculen ve minen nâs. اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ Meleklerden de elçiler seçerim, insanlardan da elçiler seçerim. Kimse bana niye bu adamı seçtin, başka adam mı bulamadın, efendim niye bu ayı seçtin, niye bu yeri seçtin diyemez. Adam kalkmış Kabe'ye gelmiş diyor ki, ya burası ne biçim sıcak, bilseydim hacca gelmezdim diyor. Buraya nereden getirdiniz diyor. Öbürü kalkmış diyor ki, ya bu Arafat'ta vakfede yandık tutuştuk güneş böyle hararet böyle bu bizim bu memlekette ne güzel yaylalar vardı oralarda toplansa olmaz mıydı? Gavura bak hele ya. Buradan çokları Müslüman gidiyor hatta oradan gavur dönüyor. Hakikaten ha. Birkaç tane rastladım orada adam diyor tavaf yapacak diyor ki beni burada ne koşturuyorsunuz ya diyor sahide. Adam gelmiş sakallı adam haçtan dönmüş. Ben de duydum yani bizzat. Ya o diyor şeytan diye götürdüler diyor taşlattırıyorlar diyor. Taşı taşa vuruyorsun geliyorsun diyor. Şeytan bir şey gördüğümüz yok. Bunu diyen kafir ol. Menasiki haccı hafife alıyor. Demek ki yani Rabbimizin buyurduğuna nefis itiraz ediyor. Hepimizin nefsinde bu itiraz var ama kimisi bunu diline de alıyor. Allah muhafaza küfrünü kusuyor. Kimisi de sus lan afkur otur aşağı diyor. Estağfurullah diyor. Nefsine gem vuruyor. Nefsinin ağzını bağlıyor o kurtuluyor. Bizim nefislerde çok matah bir şey değil. Bizimkiler de konuşur yani. Ne konuşur mesela? E şimdi kredi alması aklına vurur. Bir faiz alması şey var lazım olur. Ya bu Allah da bunu yasak etti. Bu nasıl olacak şimdi diye konuşur işte. Sabahleyin kalkar, namaza kalkacak, buz gibi donar, erken de olur. Ya saat 9'da 10'da bu daha uymaz mıydı bu namaz kılınsaydı? Böyle konuşur. Herkeste bir nefis var, af kurur durur işte ama mesele bunu ağızdan söylememek, nefse de itiraz edin. Zaten cihat oradadır. Cihat oradadır. Nefisle mücadele var. Allah'ımızın gökten indirdiği hükümlerine nefis düşmandır. Hepimizin nefsi aynıdır. Ama mesele o nefsi emmarelikten levvameliğe, oradan mülheme, mutmeinne, razıya, merziye, kamile derecelerine ulaştırmaktır. Rabbim cümlemizi kalplerini, nefislerini zikriyle, fikriyle mutmeinne eylesin. Amin. Mutmein eylesin. Amin. Bütün ahkamına tam teslim eylesin. Amin. İtirazlardan muhafaza eylesin. Amin. Hiç itiraz etmeyelim. Rabbimiz neyi seçtiyse seçilmiş odur. Sen istediğin yaylada, istediğin kadar da yemek hazırla, her şeyi de beleş de, Kabe'ye giden adam kadar adam getirebilir misin? Adam oraya hem kaç milyon para veriyor. İcabında can tehlikesi var. O sıcaklara, hastalıklar, ne yoksulluklarla, belki de 3-4 ay yollarla eskiden düşünün, gidiyor. Sen yemek de vereceğim, ziyafet de vereceğim desen, İki kişi getiremezsin öyle bir yere. Kim gel? Ama Rabbimiz bir yeri seçti mi orası kıyamete kadar seçilmiştir. Bunun hikmeti aranmaz. Kabe'yi gitti, evini nereye koydu? O dağların arasına, çöllerin ortasına o kadar sıcak yere koydu. Burayı seçtim diyor. Tamam ya Rabbi diyoruz. Senin seçtiğin kabulümüzdür. Elhamdülillah. Kalbimiz de oraya meylediyor, gönlümüz de oraya kaynıyor böyle. Seve seve, coşa coşa gidiyoruz elhamdülillah. Ama içinde zerre kadar bir maraz olan, şüphe olan, hastalık olan, neuzübillah, bu Allah da burayı niye, neydi acaba zoru da burayı da seçti ya diye şüpheye düşüyor. Bu konu da aynıdır. Rabbimizin seçtiği Recep-i Şerif bizim de Rabbimizin seçtiği için en sevdiğimiz, seçtiğimiz aydır. Elhamdülillah şimdi ona idrak eyledik, ona kavuştuk elhamdülillah ve ferahlanıyoruz, seviniyoruz çok. Yani bu gece büyük rahmete girdik elhamdülillah. Rabbimizin ayına dahil olduk. Recep-i Şehrullah, Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Yalnız bunun manası hakkında Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Dediler ya Resulallah, Allah'ın ayıdır, bütün aylar Allah'ındır. Bu Allah'ın ayıdır ne demektir? Buyurdu ki, لِيَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَغْفِرَةِ Çünkü Recep-i Şerif Rabbimizin mağfiretine mahsustur. O ayda kullarını affediyor, affetmeye bahane arıyor. O ayda kanlar korunuyor, haram ay olduğu için silahlar patlamıyor, top tüfekler duruyor. Evvelce Müslüman olanlar böyle riayet ediyorlar. Şimdi gavurlar buna riayet eder mi? İşte Müslümanların kafasında silahları patlatıyorlar. Allah onları halas eylesin Müslüman kardeşlerimize. Amin. Ve bi'itâbe allâhu alâ enbiyâih. Bu mübarek ayda Allah-u Teala peygamberlerinin, Adem Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın vesaire enbiyanın tevbelerini kabul eyledi. Onların dualarını kabul eyledi. Nuh Aleyhisselam'ı gemiye yükledi. Ve fî enkade evliyâhu min yedi adâih. Bu mübarek ayda düşmanlarının elinden dostlarını kurtardı. Allah'ım en kıymetli dostu, Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmetün merhumetün. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir buyurdu. Şu ümmeti şu mübarek ayda düşmanlarının elinden halas eylesin. Amin. O zalim kafirleri kahreyleyip, onlara lanet eyleyip, onların elindeki bütün imkanı iptal eyleyip, Müslümanları nusretiyle teyit eylesin abi. Bu mübarek ayda çok dua edilmeli. İnşallah bu mübarek gecede bir dua yapacağız. Sohbetin peşinde bu duaya iştirak etmeden gitmeyelim. Bu mübarek geceye mahsus dualar vardır inşallah. Onları da özellikle yapalım. Men sâmehu istevcebe alellâhi teâlâ telâtete eşyâ. Bu mübarek ayda oruç tutan Allah-u Teâlâ'dan üç şey kazanır. Üç şey. Ne kadar oruç tutacaksınız? Kaç güne kadar tutuluyor? Faziletleri nelerdir? İnşallah okuyacağım. Mağfireten li cemî'i mâ selefe min zünûbi. Bu ayı oruçla geçirenlerin geçmiş bütün günahlarına affı mağfiret. Ve ismeten fîmâ bekiye min umri. Geri kalan ömründe de günahlara düşmekten muhafaza. Allah bu daha mühim. Bundan sonraki hayatımızda da en büyük düşüncemiz bu yoldan ayrılmamak. Bu yoldan ayrılma tehlikesi. İşte ona da bir inşallah müjde veriliyor. Ve emmes salis فَيَأْمَنُ الْعَطَشَ يَوْمَ الْعَرْضِ الْاَكْبَرِ Üçüncüsü de Rabbimizin huzuruna bütün insücün arz edildiğinde güneş tavan boyu yaklaştığında harareti 70 kat artırılıp milletin kafasını kazan gibi kaynattığında insanların ter gölüne battığında kendinden çıkan suyun ter olup oluk gibi akıp kendisini boğacak şekilde başını geçtiğinde susuzluktan kurtulacak. Allah Allah. Oruçlu geçirenler bu mübarek ayı. Bir ihtiyar zat kalktı. Zayıf, pirivani dedi ya Resulallah. Ben bu ayın sıralı oruç tutmaktan acizim. Gücüm yetmez, oruca dayanamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Sum evvele yevmin minhu ve evsatta yevmin fihi ve ahire yevmin minh. Birinci gününü tut. 15. gününü tut. Sonuncu gününü tut. 3 gün tutsan... فَاِنَّكَ تُعْطَى ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ Hepsini tutmuş gibi sevap alır. Fakat bu büyük müjdedir ama ihtiyarlara, güçsüzlere, acizleredir. Sapasağlam adamlar da kalkıp 3 günle işi geçiştirmesinler ha. Değirmen boğaz gibi devamlı öğütmesinler, yemesinler, oruca devam etsinler. فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا Bir hasene 10 mislidir, 1'e 10, 3'e 30. وَلَاكِنْ لَا تَغْفُلُوا عَنْ اَوَّلِ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ ف۪ي رَجَبٍ Allah. Lakin Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Şu mübarek gece, şu gece. Bu gecenin iki tane özelliği var. Birincisi, Recep-i Şerif'in ilk gecesi olması. Bazı rivayetlerde yine burada rastladım. Buyuruluyor, senede 4 gece var. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, Adi İbni Ertaat Hazretlerine yazmış, çok büyük zattı Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh. Senedeki dört geceye dikkat et. Aleyke bi erba'i leyalin fissene, zira Allah-u Teala Hazretleri o dört gecede bütün rahmetini kullarına boşaltır. Ve hiye evvelü leyletin min Recep, birincisi Recep-i Şerif'in ilk gecesi. İşte bu mübarek gece rahmeti boşaltıyor. Ve leyletün nisfü min Şaban, Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi, yani 15. gecesi, beraat gecesi. Ve leyletün sâbi'in vel işrin min Ramazan, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi, Kadir gecesi olma rivayeti kuvvetli olan gece. Ve leyletül fitri, Ramazan-ı Şerif bayram gecesi. Bu dört geceden gaflet etme buyurun. Halid ibn-i Maden rahimullah buyuruyor, senede beş gece var. Bunların sevabını umarak, Resulullah'ın vaadini tasdik ederek, bunları ibadetle geçireni Rabbimiz cennete koyar. Allah. Hatta bir vaat gördüm. Menahiyel leyaliyel gamse ve cevetlevül cennet. Bu beş geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Yani kat'i girer, söz alıyor. Birincisi, Recep-i Şerif'in ilk gecesi, bu mübarek gece. Gecesini ibadetle geçirecek, gündüzünü oruçlu geçirecek. Bu gecenin gündüzü ne zamandır? Yarındır. Yani yarın oruç tutulacak. Cumartesi de eklenecek. Size bir hadis-i şerif okumuştum. Men zâme min şehrin haramin el gamise vel cum'ate ve sebte keteballahu le ibadete seneteyn. Haram aylarda. Kaç taneydi haram aylar? 4. Perşembe, cuma ve cumartesi 3 gün oruç tutana Allah-u Teala 2 sene ibadet sevabı yazıyor diye söylemiştim. Bugün oruçluydunuz elhamdülillah. Yarın da cuma, zaten bugünün ertesidir. Bu gecenin günüdür yarın. Bir de cumartesi eklenince 2 sene ibadet sevabı. Burada şimdi rastladım. Her şeye zam var, sevaba da zam var. Burada zama rastladım. Abdülkadir Ceylani radıyallahu anh hazretleri burada bir rivayet alıyor. Her kim haram ayda perşembe, cuma, cumartesi 3 gün peş peşe tutarsa keteballahu lehu ibadete tis'a mi'eti sene, 900 sene ibadet sevabı Allah-u Teala ona diyor. Çok mu geldi? Fazlaysa bana verirsiniz ya. Ahirette bir sevap lazım olacak. Bulamayan cehenneme gitme tehlikesiyle karşılaşacak. Mizanda oynama olunca. Bir sevap getir, yoksa cehenneme gireceksin buyurulacak. Çok lazım olacak arkadaşlar. Onun için bol olsun. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bakarsın buradan bayağı bir sevabım var da cennetin de en üstüne gideceğim herhalde diye gidersin. Orada da alacaklılar başına üşüşür. Para da yok ki veresin herifi başından defedesin. Kefenin cebi yok, götürsen makdolar bozacak, yok bir şey yok. Neyle vereceksin, ödeyeceksin, adamın başından atacaksın. O gelmiş beni sövdü, o gelmiş bana beni dövdü, o gelmiş hududa tecavüz etti, o gelmiş beni gıybet etti, dedikodu etti. Herkes uğraşıyor, bir şey alsın. Ne vereceksin? Sevapları vereceksin. Vere vere vere, kimisi öyle kalıyor ki cennette çok yüksek dereceyi kazanmış iken, o sevaplar onu cennetine alasla yükseltecekken, alacaklara dağıtmaktan hiç sevabı kalmıyor, alacaklı da başında hala kalmış. Sevaplar da bitmiş, ne olacak? Onların günahlarından buna yükleniliyor ve cehenneme gidiyor. İşte müflis budur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ Bilir misiniz iflas etmiş kimdir? Dediler parayı pulu kaybedene derler. Yok, benim ümmetimden gerçek iflas eden, topu atan işte bu adamdır. Onun için yarın ahirette öyle olur, sevaplar gider. Yarı yarıya bile kalsa günahla eşit, yine yandın. Günahla eşit kalsa yine yandın. Nerede kaldı ki bütün sevapların bile gitme ihtimali var? Alacaklılar çok bizde, hak sahipleri çok. Onun için sevabımız bol olsun inşallah. Buradan bol sevapla gidelim. 3 gün peş peşe tutana 900 sene ibadet. Rabbimiz çok zengin arkadaşlar. Verir. 900 verir. 900 bin sene verir. Ne? Kadir, vasi, gani, fazl-ı kerem sahibi. Kim ne diyebilir ona? Onun için ümit edelim, güvenelim. Bu müjdelere dahil olalım inşallah. Gündüzü oruç tutulacak. İki bayram geceleri, geceleri ibadetle geçirilecek, gündüzleri oruç açılacak, oruç tutulmayacak. Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi, beraat gecesi, gece ibadetle geçirilip gündüzü oruç tutulacak. Aşura gecesi, gece kıyam, gündüz sıyam, oruç devam edilecek. İşte bu gecelerin ihyası, ibadetle geçirilmesi müstehap. Hatta bunlar toptan bir hesapla senede 14 geceye ulaşıyor. Aklı olan insanlar bu geceleri, bu günleri kollarlar, bu mevsimlerde büyük vurgunu vururlar. Akılsızlar da yatarlar aşağı, ahirette de pişman olurlar. Bir daha bu gece nerede? Bugün kaç kişi öldü, Recep-i Şerif'e kavuşamadı, nice kardeşlerimiz. Ben dün bugün 2-3 gün içinde 5-10 tane cenaze haber aldım hep cemaatlerden. Sıralı haber geliyor, Müslüman kardeşlerimizden ölüyorlar, Allah'ım gani gani rahmet etsin. Biz de ölebildik, bu geceye çıkamazdık işte. Sohbete geleceğim diye gelemezdik. Yarına çıkacağımız belli değil. Onun için fırsatı değerlendirelim. Hele bu geceyi çok değerlendirelim inşallah. İhya edelim. İhya diriltmek demektir. Nasıl olur derseniz, bir miktar Kur'an-ı Kerim okumalı. Özellikle Yasin Şerif suresini vesaire surelerden bildiklerimizi okuyalım. Bir miktar istiğfar, geçmiş günahlara silgi çekelim. Pişman olalım, bir daha yapmamaya karar verelim. Bir miktar salat selam, bir miktar teheccüd namazı en az 2 rekat, 12 rekata kadar kılınır. Kazası olanlar kaç günlük kılabilirse kıldığı kadar kaza kılsınlar. Hiç uyumayalım mı? Dayanabilen uyumasın. Dayanamayan bir miktarda uyumak, istirahat de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Müslim hadisinde, yatsı namazını cemaatle kılan geceyi yarıya kadar ibadet etmiş gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılan bütün geceyi ibadet etmiş gibidir. Şimdi yatsıyı cemaatle kıldınız. Sabahı da cemaate gidebilirseniz, nerelerde bulunuyorsanız yakınlarınızda, bütün gecenin ihyasına denktir inşallah. Ancak bu kadarla da kalmak hepten acizliktir yani. Gece teheccüd namazı, hacet namazı, mübarek Recep Şerif gecesine mahsus namazlar da var. Onlar uzun uzun yazılıyor kitaplarda. İnsan bunlara gayret etmelidir arkadaşlar. Bir daha bulunacak şey değil. Allah'ın ayı. Bu mübarek gece hakkında Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, ilk cuma gecesinden gafil olmayın. O öyle bir gecedir ki melekler ona Leyletur Ragaib, Ragaib gecesi ismini vermişlerdir. Melekler bu geceye, Ragaib demek bol bahşişler, hediyeler, atiyeler, rahmetler yağdığı gece. Bu gece bakın ne oluyor. Haberleri dinleyin bakın, 8.30 haberine benziyor mu? Ne haberler var bu gece, neler oluyor, neler bitiyor. Herkes yatıyor yataklarında, mışıl mışıl uyuyor. Kişeden haberi yok. وَذَٰلِكَ اَنَّهُ اِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ Regaib gecesinin, Recep-i Şerif'in ilk gecesinin üçte biri geçince, saat 12'den sonra diyelim, üçte biri geçmiş oluyor gecenin. لَا يَقْلَى مَلَكٌ ف۪ي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَض۪ينَ اِلَّا وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوَال۪يهَا Yedi kat göklerde ve yerlerde bir melek kalmaz, hepsi Kabe civarında toplaşırlar. Oraya hepsi nasıl sığıyor? Mevla genişlendiriyor. فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اُطِّلَاةً Mevla onlara bir tecelli ediyor, فَيَقُولْ مَلَائِكَتِي سَلُونِي مَا شِئْتُمْ Buyuruyor ey meleklerim, ne isterseniz isteyin benden. Bu gece. Bu gece olacak bu haber. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا حَاجَتُنَا اَنْ تَغْفِرَ لِصُوَّامِ رَجَبٍ Ey Rabbimiz! Bizim senden dileğimiz Recep-i Şerif'i oruçlu geçirenleri affetmendir. Melekler cennet istemiyorlar. Neden? Cehennem korkuları yok da onun için. Melekler bizim gibi var. Araba istemezler, uçak istemezler, kuşak istemez. Bizim bin tane derdimiz var. Onların derdine ya Rabbi ümmeti affet. Rabbimiz onlara o derdi vermiş. Bizim için istiğfar ediyorlar. Bu gece de bizim affımızı dileyecekler ama Recep-i Şerif'i oruçlu geçirenlere. Allah. فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala buyurur قَدْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ Sizin istediğinizi yaptım. Allah. Yani Recep-i Şerif'i oruçlu geçirenleri affı mağfiret ettim. Bu müjde veriliyor ancak burada şimdi ise günlere göre bir taksimatı var. Bu mübarek ayın oruçlarının onu da duyurayım inşallah müjdeler olsun ve herkes bu fazilete nail olmanın sırrına ersin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ela inne Recebe şehrullah. Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Ve Şaban-ı Şehri. Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. Ve men sâme min Recep. Yevmen imanen ve ihtisaben. İstevcebe ridvanallâhi lekber ve eskenel firdevsel âlâ. Türkçesini söyleyeyim. Arapçası uzun gidiyor. Bir gün Recep-i Şerif'ten inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, imanlı olarak, Allah rızası için oruç tutan Rabbisinin en büyük rızasını kazanmış olur ve Firdevs-i Alâ'ya Rabbimiz onu yerleştirir. Bir kat ecir alır ki her bir kat dünyanın dağları kadardır Allah. Üç gün tutanın Allah-u Teala cehennemle arasında bir hendek açar ki uzunluğu bir senedir Allah. Bir senelik mesafe cehennemle arasında hendek açıyor. Dört gün tutan delilik, cüzzam, alaca hastalığı ve Mesih-i Deccal fitnesinden emin olur. Dört gün tutan. İlaçlar, reçeteler. Ne? Beş gün tutan kabir azabından kurtulur. Altı gün tutan kabirden çıktığında yüzü ayın 14'ünden parlak olur. Allah Allah. Yedi gün tutan cehennemin 7 kapısını kendine kilitlemiş olur. 8 gün tutan cehennemin 8 kapısı açılır. 9 gün tutan kabrinden buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü diyerek çıkar. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve cennete girmeden kimse onu durduramaz. Allah Allah. 10 gün tutan Allah-u Teala Hazretleri Sırat köprüsündeki her bir milde bir döşek hazırlar, Sırat'ta onu istirahat ettirir diyor Allah Allah. 11 gün tutan kıyamet gününde ancak onun kadar tutanlar ondan eftal gelebilir. Ondan eftali gözükmüyor. 12 gün tutan Rabbimiz iki hülle giydirir ki, iki elbise giydirir ki bir tanesi dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 13 gün tutana kıyamet günü bütün millet güneşin altına kaynarken arşın gölgesinde sofra kurulur, ikram edilir. 14 gün tutana Allah Azze ve Celle hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, kimsenin aklı kalbin ucundan geçiremediği nimetler ihsan eder. 15 gün tutan Rabbimiz kıyamet gününde azaptan kurtulanların makamında bulundurur ve yanından geçen her bir melek-i mukarrab ve nebi-i mursel, en yakın melekler ve peygamberler dahi ona Tuğba aleke inneke minel aminin, müjdeler olsun sana, sen azaptan kurtulmuşlardansın derler mahşerde Allah. Buraya kadar bir hadis-i şerif geliyor, diğer bir hadis-i şerifte 15'ten ziyadesi. 16 gün tutan Rahman Teala'yı ilk ziyaret eden, Rahman Teala'nın cemalini ilk gören, kelamını ilk duyanlardan olacaktır. 17 gün tutana Rabbimiz Sırat Köprüsü'nün Berk-ı Katıf gibi geçip geçtiğini bilmeden geçirecek. 18 gün tutan İbrahim Aleyhisselam'ın kubbesinde onunla müşterek olacak, onun komşusu olacak. 19 gün sonra İbrahim ve Adem Aleyhisselam'ın önlerinde cennete bir köşk bina edilecek, onlara selam verecek, peygamberler de selamını alacak. 20 güne ulaşınca, 20 gün tutana gökten bir münadi, ey Allah'ın kulu, emma ma meza fekad gafarallahu lek, geçmiş günahlarının hepsi affoldu. فَسْتَعْنِ فِي الْعَمَلَ ف۪ي مَا بَقِيَ Artık sana yeni defter açıldı, tertemiz deftere yeni hesaba başlat. 20 güne kadar müjde var. Tamamının tutulması hakkında. Efendimiz Aleyhisselam, Ramazan Şerif'in dışındaki ayları sıralı tutmamıştır. Onun için 3 ayları sıralı tutmak, büyükler tutmuşlardır, tutanlar vardır. Tutulsa yasak, haram, mekruh değil. Hepsi tutulsa fakat sadece Ramazan-ı Şerif'in hepsini tutmaya adet etmeli. Öbürlerinden işte bu faziletlerin gününe göre en fazla o günleri geçmemeli. 20 güne kadar tutuluyor. Aciz olanlar işte 3 gün kadar tutabilir. Ancak buradaki en mühim mesele nedir? Bu oruç herkesin orucu mudur? Yani her bu orucu tutan, 20 gün tutan, 30 gün tutan bu faziletleri alabilir mi? Alamaz. Nasıl tutacak? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Hamsun yufattırne saim. 5 şey oruçlunun sevabını bozar. Orucu bozmaz, sevabını bozar. El kezibu yalan. Oruçluyken bir yalan konuşsan o orucun sevabı gitti. Vel gıybetü gıybet. Yani bir Müslümanın aleyhine istemediği şekilde laf konuşmak. Bunu oruçluyken de yapıyor bu millet. Hep yapıyoruz, çok. Ne oldu? O oruç gitti. Bu gıybet öyle bir acayip bir şeydir ki mutlaka adamın sevabını götürür. Şimdi ne sevap yaparsan o sevap gıybet ettiğin adama veriliyor. E gıybet kime edersin? Herhalde sevdiğin adama etmezsin, sevmediğin adama edersin. E sevmediğin adama da enayi misin sevaplarını vereceksin? Akşama kadar açtısız duracaksın, sabaha kadar namaz kılacaksın, sonra sevmediğin adamın aleyhine konuşup sevapları ona vereceksin. Böyle bir enayi varsa o da biziz. Başka kimi buluruz? Yapıyoruz bunu. Mutlaka sevap gidiyor. Ulema buyuruyorlar ki, İlla da gıybet edecekseniz, alıştım duramam diyorsanız, ananızı babanızı gıybet edin de sevaplar yabancıya gitmesin diyor. İlla gidecek. Ben nemimetü dedikodu. Bu dedikodu eskiden karıların işiydi, şimdi erkekler de işsiz kaldığı için sıralı dedikodudayız yani. Sıralı dedikodu. İki tane kadın geldi. Aleyhissalatü vesselama dediler, akşam evde iftar edecek bir yemeğimiz yoktur, oruçluyuz, bize bir açet iftar edecek beytülmaldan bir şey ver. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, siz orucu açtınız. Biz sana diyoruz, akşama yiyeceğimiz yok, sen diyorsun orucu açtınız. Şimdi nerede ne bulacağız orucu? Tükürün bakalım. Bir tükürdüler, ağızlarından leş gibi etler çıktı. Ya biz bir şey yemedik, bu nereden çıktı? Buyurdu ki, siz helal olan rızıkları kendinize haram ettiniz. Yani ekmek yemek helal değil mi? Çorba içmek helal değil mi? Ama oruçlu olduğunda ne oluyor sana o? Haram oluyor, yasak oluyor. Oruca niyet ettin mi onu kendine haram ediyorsun. Helal olan rızkı oruç tutarak kendinize yasak ettiniz. Oruçlu oruçsuz her zaman için size haram olan ölü eti yediniz. Onun için orucu açtınız, bir şey beklemeyin. Vel yeminül kâzibetü, yalan yere yemin etmek. Bir adam oruçlu oruçsuz, zaten yalan yemin memleketleri ıssız bırakır. Bir memleketin batmasına bir yalan yemin yeter. El yeminül fâciratü ted'ud diyâra belâka. Kâzip yemin, yalan yemin memleketi ıssız bırakır. Ne der bu günahlarda? Ven nazaru bi şehvetin, şehvetle bakmak. Oruçluyken bir yabancı kadına şehvetle, kötü nazarla baksan, o orucun sevabı gitti. Bu da bugün bu memleketlerde, bu sokaklarda çok zor. Bu kadar çıplaklık içerisinde orucunu muhafaza edene aşk olsun. Bak burada buyuruyor, Hüzeyfe İbn-i Yaman radıyallahu anh'dan rivayet, bir kadının elbisesinin üstünden, efendim elbisesinin içini düşünen adamın orucu batıl olmuştur. Betale savunmuhu. Fıkha göre o oruç gitti, kaza lazımdır denmez. Ama sevabı gitti demek yani. Sevabı gitti. Onun için dikkat edelim. Bu kadar yapalım edelim, 20 güne kadar oruç sayıyoruz. Siz de zannediyorsunuz ki ne beleş be. Bu sayılanları duydunuz, şaşırdınız. Düşündünüz ki %100 garantideyiz. Değil, neden? Böyle oruç tutabilecek misiniz? مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ İnsan eti yiyen oruç tutmamıştır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, مَنْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ عَادَةٌ فِيَنْ يَدَا طَعَامَ وَشَرَابَ Yalan konuşmaları, boş konuşmaları, şarkı dürgü meclislerini, Allah'a isyan meclislerini terk etmeyen adamın yemeğini içmesini terk etmesine, yani oruç tutmasına Allah muhtaç değildir. Yesin içsin, ne oruç tutuyor o adam diyor. Yani yeme içme de Allah'ın cebine mi girecek haşa? Rabbin senin neyine muhtaç? Rabbin senden takva istiyor. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah ancak kimin namazını kabul eder? Kimin orucunu kabul eder? Kimin haccını, kimin zekatını kabul eder? Emirlerini tutup yasaklarından kaçanlarınkini, haramlardan sakınmayan, faiz yiyen adama nerede bu müjdeler? He? Faiz yiyen adam, yalan diyen adam, Allah muhafaza etsin, rüşvet alıp veren adam, gıybet dedikodu iftira eden adam, nerede bu müjdeler alacak? Peki, şu kadar cemaatsınız, kadın erkek, belki içkiden, kumardan, zinadan, faizden, fuhşten kurtulmuşsunuz, fakat samimiyetle söylüyorum, ben de dahil, gıybetten ve dedikodudan bir kişi bilmiyorum parmakla gösterilir mi içimizde kurtulan? Mutlaka gıybet ve dedikodu var Müslümanların. En büyük hastalığımız, asrımızın hastalığı. O orada onun aleyhine, bu burada bunun aleyhine. Yüzüne gülüyor, arkasından konuşuyor ve gıybet ediyor. Bir de bir şey değil. Gıybet etme dediğin zaman bu gıybet değil diye de fetva veriyor. Harama helal diyor, kafir oluyor. Bu gıybet değil. Niye gıybet değil? Ben onun yüzüne de derim. Zaten yüzüne de desen o gıybet olur. Yani neden yüzüne derim? Yaptığı iş. Yaptığı işi desen gıybet olur. Yapmadığını desen iftira olur. Yaptığını da demeyeceksin. Ancak şu mesele vardır. Adam gelir sana der ki falan adama kız vereceğim. Kızımı istiyor. Sen bunun ahbabısın, yakınısın, ne dersin? O zaman sen de onun bir içki, kumar, zina, faiz gibi bir haram işlediğini, fasıklığını biliyorsan, ben böyle huylarını biliyorum demek gıybet sayılmaz. Bir adam bir adama borç verecek, bir adam bir ticari ortaklık yapacak, geldi bir bilene sordu, sen de onun sahtekarlığını, dolandırıcılığını bilirsin de aman gıybet olmasın diye demezsin, günahkar olursun ha. Neden? Leyse lil fasıkı gıybetün, fasıkın gıybeti olmaz. Ona bulaşmasınlar da yanmasınlar diye o müstesna bir şeydir. Fakat biz bunu onun için yapmıyoruz da nefsimiz için kızdığımız adamların aleyhine gidiyoruz, şahsımız için. Rabbim nefsimiz için hareketten muhafaza eylesin. Amin. Allah için sevmek, Allah için kızmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Nefsimiz için hareket etmesek, Allah için hareket etsek bu millet hep dönecek arkadaşlar. Hep dönecek. Hep şahsi buğz ve adavetler yüzünden milleti bu yola dönmesine mani oluyoruz. Hazreti Ali Efendimiz bir gavuru harpte yıktı, üstüne çıktı, kılıcı çekti kellesine vuracak, adam tüy dedi suratına mübareğin bir tükürdü. Hemen kılıcı kınına soktu, üstünden indi. Hadi kalk git dedi. Aa, herif şaşırdı. Dedi benim seninle hiçbir düşmanlığım yoktu, tanışlığım da yoktu. Kafir Müslüman harp ediyoruz neyse. Harpte karşılaştık, aldım vurdum beni yere. Tam kellemi keseceksin, bir tükürdüm suratına ki şimdi daha iyi kesmen lazımdı beni. Neden? Suratına tükürdüğüm için. Sen indin aşağı. Ben alamadım bundan bir şey. Dedi ki sen suratıma tükürmeden Allah için kesecektim seni dedi. Kafir olduğun için. Fakat ne zaman üstüne çıktım suratıma tükürdün, nefsim kudurdu sana nasıl bu adam tükürür diye. Nefis karışınca dedi seni bıraktım. Çünkü biz nefis için iş yapmaktan Allah'a sığınırız dedi. Adam da kelime-i şehadet getirdi. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bugün bu Müslümanlar Allah için sevseler, Allah için kıssalar, Allah için hareket yapsalar hep bu millet dönecek. Fakat nefsi karıştırdığımız için millet bize düşman oluyor. Dolayısıyla İslam'a düşman ediyoruz milleti. Ne'udü billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amal. Bu oruçları da ona göre duyalım, müjdeleri bilelim ama bu müjdeleri iptal edecek kötülüklerden de kendimizi koruyalım. Şimdi Recep-i Şerif hakkında bir iki daha hadis-i şerif rivayet edeyim. Recep-i Şehrullahil Esam. Recep-i Şerif Allah-u Teala'nın sağır ayıdır. Bir kere Recep-i Şerif girdi, Hazreti Osman radıyallahu anh hutbeye çıktı ve bu hadis-i şerifi rivayet etti. Recep-i Şerif Allah'ın sağır ayıdır. Dediler sağır ne demek? İki tane manası var. Bir, her ay Araplarda silah sesi duyulmamış geçmezdi. Recep-i Şerif girdiğimi o müşrikler bile silahını çekmezdi. Onun için silah sesi duyulmadığından sağır ay. Vakı değil, onlar hep çete, eşkıyaydı, hep harp içindeydiler. Bu ayda kimse kimseye dokunmazdı diye Esam ismini aldı. Bir daha şöyle rivayet var. Her ay bittiği vakit Rabbimizin huzurunda hesaba çekiliyor. Rabbimiz ayları, günleri, geceleri üzerimize şahit tutmuştur. Onlara bizim ne yaptığımızı soruyor. Kendisi hepsinden iyi biliyor. Recep-i Şerif'e soruyor. Diyor ki, kullarım sende ne yaptılar? Recep-i Şerif buyuruyor, ya Rabbi ben sağırdım, onların bir kötülüğünü duymadım. Bütün iyiliklerimizi duyuyor, görüyor, kötülüklerimizi duymuyor. Sağırdım diyor. Onun için Recep-i Şerif Allah'ın sağır ayıdır. Şimdi uyanıklar ne diyor? E hoca efendi bundan iyi günah işlenilecek ay yoktur ya. Neden? Nasıl olsa da duymuyor. Öyle mi? Recep-i Şerif duymuyor ama Rabbi duyuyor. Bak buyurur. Ela fe ekrimu Recebe yukrimkumullahu bi elfi kerame. Siz benim ayıma ikram edin. Ben de size bin defa ikram edeyim. Siz benim ayımda günah işlerseniz günahınızı kat kat yazarım. Neden? Sen ne utanmaz adamsın ki? Recep ayı seni Allah'a şikayet etmekten utanıyor. Sen onda günah yapmaktan utanmıyorsun. İçimizde içki içenler bulunabilir. Bu cemaatin içinde şimdi her cins adam var. Bunların hepsi beş vakit namazın abdestinde müttaki değil. İçimizde kumar oynayanlar da var. Min şurur enfüsne misin ya cemaatine? Varsa veya yakınlarınızda varsa mutlaka onu hemen yırttır. Yok efendim bir başkasına hediye edeyim bari. Nasıl olsa ben duydum bir duymayana verir. Yok. Ateş adama hediye edilir mi? Gel sana bir cehennem bileti ikram edeyim. Kim alır onu ya? Bu gibi işlere bulaşmış olanlar içimizde varsa şu mübarek gecede tevbe-i nasuh üzere, bir daha yapmamak üzere tevbe edeceğiz. İnşallah vaazın sonunda bütün geçmiş günahlarımızdan cemaatle af isteyeceğiz. Ve bu sözümüzde de duracağız. Ve Recep-i Şerif de bizi Rabbimize şikayet etmeyecek inşallah. Bizden razı ve memnun olarak çıkacak, ayrılacak inşallah. Onun için dikkat edelim. Daha üç aylara girdik bugün biri. Bu mübarek aylara girdik. Daha günaha dönmeyelim arkadaşlar. Bitti. İçimizden de düşünmeyelim ki yahu kız kıvrakla bağlandık şimdi. Kandiller peş peşe. Geliyor Miraç, geliyor Berat. Oradan geliyor Ramazan, bayram ama bayramda artık enine boyuna bir daldırırız bütün kaç ay yapamayacağız o işleri diye. Sakın böyle bir şey aklından geçirenin tevbesi reddolunur. Çünkü o tövbe nasuh olmaz. Tövbe nasıl yapılacak? İneğin memesinden çıkan süt diyor bir daha dönemeyeceği gibi karar verilecek. O vakit Rabbimiz de söz veriyor affedecek. Ettaibu Habibullah. Günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Ettaibu min ezzembi kemen la dembele. Günahından dönen hiç günah yok gibidir. Hatta günahlarımızı silecek, sevaba dönüştürecek inşallah. Hepimiz bu gece tövbe edeceğiz ya. Adam tövbe ettim derken, tövbe ederken, amin derken bile kuvvetli diyemiyor yani. Neden? Yine kaytarırım belki diye yani. Açık kapı bırakıyor. Amini bile böyle kuvvetli diyemiyor. Bazıları var. Sakın öyle olmayalım. Kesin söz verelim. Bitti. O günahlar bitti. Hatta o günahlar aklımıza geldiği zaman tadını hissetmeyelim, acısını hissedelim. Nasıl? Seneler evvel zina etmişsin. Seneler evvel içki içermişsin. Seneler evvel kumar oynamışsın. He? Şimdi tövbe etmişsin. Harama da gidemiyoruz. Eskilerin hayaliyle yaşıyor. Beyefendi bir zamanda şöyle, onu düşünenin tevbesi reddedilmiştir. Günahından lezzet alanın tevbesi makbul değildir. Günahların tamamı unutulacak, terk edilecek, hatıra gelirse pişmanlığı hatıra gelecek ve acısı tadılacak. Acısı, nasıl yaptım Allah'ıma karşı ben bunu diye, bu hissedilecek. İnşallah bu mübarek gecede öyle bir tevbe edeceğiz. Rabbim tevbe-i nasuha muvaffak eylesin. Amin. Recebu şehrullahil esabbe. Bir de rivayet, Recep-i Şerif Allah'ın esab ayıdır. Ne demek esab? Rahmetinin, mağfiretinin boşandığı, taştığı, coştuğu bir mübarek aydı. Kitaplarda gördüm, İmam-ı Suyuti Durul Mensur'da alıyor o rivayetleri. Recep-i Şerif'e değer veren Allah'a değer vermiş olur. Recep-i Şerif'e hürmet etmeyen Allah'a hürmet etmemiş olur. Onun için bu ayda günah kat kat yazılıyor, sevap da kat kat yazılıyor. Recep-i Şerif duymuyorsa Rabbi duyuyor. Ve günahları da kat kat yazıyor. Neden? Haram ayın hürmetini bozduğun için. Günah her zaman günahtır. Ama bazı zamanlarda, bazı mekanlarda katmerli günah olur. Ne gibi? Zina etmek her zaman haramdır ama Kadir gecesinde zina etmek bir olur mu? Zina her yerde haramdır ama camide zina etmekle bir olur mu? Kabe'de zina etmekle bir olur mu? Onun için günah her zaman günahsa Recep'te kat kat günahdır. Recep-i Şerif. İnşallah tazim ve hürmet ifadesiyle ismi şerifini de zikredelim. Ve bu aya çok değer verelim. Hangi aya girdiğimizi bilelim. Ya Rabbi, bütün millet bu gece senin lanetine koşuyor. Biz de rahmetine kaçıyoruz. Senin evinde, senin ilim meclisinde bulunuyoruz. Ve bunların protestosunu yapıyoruz. Efendim bir deyimle, bir tabirle. Onun için Rabbimiz bütün milletin rahmetini bu yollara gelenlere yağdırıyor. O gece özellikle 70 derece efdal oluyor. Bu kadar vicdansız mısınız? Bu kadar merhametsiz, insafsız bir kaya mısınız, taş mısınız? Kayalardan su çıkıyor da sizden bir damla çıkmayacak mı? O yavrunuz cehenneme mi gitsin? Hanımınız cehenneme mi gitsin? Komşunuz cehenneme mi gitsin? Bu kadar insafsızlığı bense yapıştır ama. Ve zerre kadar imanı olan zaten bir Müslüman kardeşinin yanmasına göz bakarak razı olmaz. Onun için hepimiz Allah için bu gece burada Allah'ın huzurunda mübarek Regaib gecesinde Allah'ın ayında söz verelim. Allah şahittir, çalışır. Bir kişiyi kurtarmaya bakarsak Rabbim de bizi kurtaracak inşallah. Şu hadisi şerifi de Ruhul Beyan'da gördüm, onu da ihtar edeyim. Yuhşaru yevmel kıyameti. İyi dinleyin bu hadisi. Nâsüm min ümmeti min kuburîm ilallâhi teâlâ. Ala suretil kıradeti vel fenazir bima dâhenu ehlel maasî ve keffu annehim ve hum yestatî'ûn. Ümmetimden bir kısımları kıyamet gününde mahşere maymun ve domuz kılığında çıkarılacaklardır. Bu da neden sebeptir? Günah işledikleri için değil. Dikkatinizi çekelim. Günah işledikleri için değil. Ya ne için? Günah işleyenlere yağcılık ettikleri için ve ellerinden, dillerinden geldiği halde, imkanları bulunduğu halde onları men etmedikleri için, o günahlardan alıkoymaya gayret etmedikleri için bu şekilde çıkacaklardır. Siz duymadınız mı 12 bin kişi peygamber gibi amel edenler batırıldı gitti. Habibullah'a uyacağız, Recep-i Şerif'e tazim edeceğiz, bu ayları geceleri değerlendireceğiz. En mühim vazifemiz bu hakikaten haberdar edeceğiz, bir kişiyi kurtarmaya bakacağız ama elimizden ne gelirse, gücümüz neye yeterse Rabbimiz bizi ondan mesul tutacaktır. Burası rahmeti celbeden bir meclistir. Meleklerin kuşattığı bir meclistir elhamdülillah. Sade ve gâib gecesine mahsus değildir. Her gece Allah'ın gecesidir. Hangi gece böyle bir mecliste bulundun? Melekler kuşatır, rahmet yağar. Bu kadar hadis-i şerif okuyordum size evvelki sohbetlerde, dinlediniz. Önümüzdeki geceyi de böyle inşallah değerlendirelim. Milleti de bundan haberdar edelim. Rabbim azabıyla uyandırmadan lütfu keremiyle uyandırsın. Bu sohbetlerle, hizmetlerle uyandırsın inşallah. Amin. Onun için belayı çekmeden rahmeti celbedelim. Hep beraber gayret edelim. Bir hafta seferber olalım. İnşallahurrahman. Bu kadarla iktifa edeyim. Daha fazla uzatmayayım inşallah. Çünkü bu gece Kandil gecesi münasebetiyle her tarafta bazı sohbetler oluyor. Camiler maşallah şen. Allah da size yardım edecek. Biz Rabbimizin yardımına muhtaç mıyız? O yardım etmeden bir adım atabilir miyiz? Rabbimiz bize yardım etmesini neye bağladı? Bizim ona yardım etmemize bağladı. Sakın hiçbiriniz Yahudiler gibi Allah fakir biz zenginiz demeyin. Yahudiler öyle dediler. Helak oldu gittiler. Niçin Allah bizden yardım istiyor? Niçin Allah bizden zekat istiyor, sadaka istiyor? Demek o fakir biz zenginiz dediler. Haşa. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bu sözü söylemeyiz. Biz ne deriz? Rabbimiz zengin, biz fukarayız. Rabbimiz bizden niçin yardım istiyor? Bizi de manevi şirkete ortak etmek için, ahiret zengini yapmak için, cennetine, cemaline kavuşturmak için bizden yardım istiyor. Yapılan bütün yardımlar inşallah ahirette Uhud dağları kadar karşımıza çıkacak. Rabbim zayi olmaktan muhafaza eyleyip en dar günümüzde, kabrimizde, mahşerimizde, mizanımızda sevap günah tartılırken en korkulu anı atlattığımızda verdiklerimizi mizanda ağır getirip sırattan bizi geçirip cennetine rehber ve delil eylesin. Amin. Amin. Ona göre ihsan edin, verin. Allah hepinizden razı olsun. Recep-i Şerif'te hele şu ilk gecesinde hususi bir takım dualar vardır. Bu duaları inşallahurrahman beraberce yapalım. Hep amin diyerek bu dualara iştirak etmiş olalım. Selefi Salihinin, geçmiş büyüklerin dualarıdır. Hazreti Ali Efendimiz'in dualarıdır. O Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vecehu senenin dört gecesini sırf ibadete ayırırdı. O gece başka bir iş yapmazdı. Hazreti Ali Efendimiz. Bir, Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Yani bu gece. İki, Ramazan bayram gecesi. Üç, Kurban bayram gecesi. Dört, Beraet gecesi. Bu dört gecede bir iş yapmazdı, sırf ibadet yapardı. Uyku, yemek, bir şey yok. Sırf ibadet. Öyle mühim gecedeyiz. Kıymetini bilelim ve onun da dualarını inşallah yaparak, çok uzun bir dua yapmayacağım. Evvela bir istiğfar edelim. Tevbe-i nasuh üzere tevbe edelim. Ondan sonra yalvaralım ki yüzümüz olsun Rabbimize. Cemii hatalarımızdan, buluğa erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek, bilmeyerek, kasten, hataen, sehven yaptığımız bütün günahlarımızdan bir daha yapmamak üzere pişman olduk. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azim. El-Kerim. Er-Rahim ellezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayy-el-Kayyûme ve etûbu ileyh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kimse Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâhu el-hayy-el-kayyûme ve etûbu ileyh dese denizin köpüklerinden fazla günahı olsa affedilir. Bir kere demekle ya. Bu kadar Rabbimiz mağfireti bol, bizi affetmeye bahane arıyor. Onun için aşk ile, şevk ile, kat'i bir karar ile tüm günahlarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel kayyûme ve etûb ile cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel kayyûme ve etûb ile سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون فقصدك القاصطون فقصدك القاصدون فأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومباهب تمن بها على من تشاء من عبادك فتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها نحن عبادك الفقراء إليك المهملون فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآله وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآله مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة فاعصمنا بهم من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمورنا حسرة وندامة فارض عنا فإن مغفرتك للظالمين فنحن من الظالمين اللهم اغفر لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته أعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى فأفرغ الصبر والصدق علينا وعلى أوليائك وأعطنا اليسر ولا تجعل معه العسر فاعمم بذلك أهلنا وأولادنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bu büyüklerin dualarına bizi ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Hakkımızda icabet eserini izhar eyle ya Rabbi. Amin. Duaların kabul olduğu, bol bahşişlerin yağdığı, rahmet-i ilahinin coştuğu taştığı şu mübarek gecede uzaktan yakından kadın erkek gelen kardeşlerimizi mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. İçimizde bir mahrum bırakma Allah'ım. Amin. Hidayet etmedik bir sapık bırakma ya Rabbi. Amin. Şifa vermedik bir hasta bırakma ya Rabbi. Amin. Deva vermedik bir dertli bırakma ya Rabbi. Amin. Rızkını genişletmedik bir fakir bırakma ya Rabbi. Amin. Kalbini genişletmedik bir sıkıntılı bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemine ve ya hayran nasirin. Recep-i Şerif öyle bir aydır ki geçmiş büyüklerimiz zalimlere, kafirlere bedduayı saklar saklar Recep-i Şerif'te yapardılar. On mübarek ayda yapılan beddualar hemen eserini gösterirdiler. Ya Rabbi, dünya üzerindeki Müslümanlara zulmeden bütün zalim kafirleri şu mübarek, şu gece giren Recep-i Şerif ayı hürmetine, senin kendi ayın hürmetine kahreyle ya Rabbi. Amin. Onlara lanet eyle ya Rabbi. Amin. Yaptıklarının bin beterini onlara yap ya Rabbi. Amin. Toprakları atlarından çek ya Rabbi. Amin. Tavanlarını başlarına geçir ya Rabbi. Amin. Ellerindeki imkan devleti iptal eyle ya Rabbi. Amin. Tersine döndürerek devlet ve izzeti İslam'a ve Müslümanlara yeniden iade eyle ya Rabbi. Amin. Kıymetini bilerek, senin dinine yardım ederek yardımını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Şu mübarek gece hürmetine bir daha kafirleri Müslümanlar üzerine galip etme ya Rabbi. Amin. Kafirlere devlet nasip etme ya Rabbi. Amin. Gecenin girdiği yere, gündüzün girdiği yere İslam'ın gireceği müjdesini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizim zamanımızda dinini tamamla ya Rabbi. Amin. Nurunu parlat ya Rabbi. Amin. Evlad-ı ahfadımızdan da dinine hizmetçiler yarat ya Rabbi. Amin. Kıyamete kadar neslimizden bir kafir münafık halk eyleme ya Rabbi. Amin. Bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme ya Rabbi. Amin. Şu mübarek gecede dostlarına verdiğin bütün hediyeleri, bahşişleri, atiyeleri, tecellileri senden istiyoruz. İhyasına muvaffak ederek hepimize ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. فبحرمة النبي الأمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه ومشايخنا الفاتحة